İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Rabbimizin mucize olarak nitelediği Kur'an'ın bunca saldırıya rağmen gerçek anlamıyla tüm dünya insanların ilgi kaynağı olması birilerini korkutmaktadır. Neden mi? Çünkü Kur'an yüzyıllardır üzerine örtülmüş bulunan tozlardan arındırılmaya, tüm dünya insanlarına insancı yaşamanın ilahi formülleri içerdiği ilan edilmeye başlamıştır da ondan. Yüzyıllardır hurafeler, masallar, tarikatlar ile anlatılmaya devam edilen dinin Kur'an'da Rabbimizin bildirdiği ilkeler ile hiçbir alakasının bulunmadığı açığa çıkmaya başlamıştır da ondan. İşte sayın konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta artık Kur'an'ın sure sure açıklanması konusuna başlamıştık. Kalem suresinin kasem cümlesini ifade eden nun, kalem ve onların efsaneleştirdikleri yazdıklarını referans olarak gösterdikten sonra Rabbimizin mesajları devam ediyor. Oradan devam eden istersiniz efendim. Evet, buyurun. Kasem cümlesini anlatıyordu. Evet. Şimdi kasem cümlesi Arapça'da dediğim gibi vav harfiyle vav-u kasem diyor. Kasem vav-u başlar. Teknik olarak da arkasındaki yani kasemden sonra gelecek cevap bölümünün fiil cümlesi olmasına göre, isim cümlesi olmasına göre teknik ayrıntıları var. Evet. O teknik ayrıntıları burada anlatmamın tabii bir gereği yok. Evet. Ama bunu hatta şöyle de diyebilirim. Mushaf'ı düzenleyen adamlar bazen kasem cümlesinde kasemle cevap bölümünün arasına 8-10 tane ayet sıkıştırdılar. Olmaması lazım gelen şeyleri. Bunları ileride de deşifre edeceğim. Çok ve böylece Kur'an'ın anlaşılmasını engellemek noktasında da böyle cümle bozumları var Mushaf içerisinde. Bunları da tek tek yeri geldiği zaman onları da ifşa edeceğim. Onu da burada belirteyim. Şimdi ikinci olarak kasemin bir başka yönü daha var. Biz bunu Arapça'da şey olarak sarih kasem, sarih olmayan kasem diye ikiye ayırıyoruz. Sarih. Bu bilgiyi de burada vereyim. Sarih kasem dediğimiz zaman işte vav harfiyle başlayıp isim cümlesi, fiil cümlesi tarzında kasem cümlesi olarak ifade edilen, önceden referansların verildiği, sonradan da tezin ortaya atıldığı cümlelerdir. Bunlara sarih kasem diyoruz. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da bir de hani kasem cümlesi güçlü ifade, ikna edici ifade dediğimiz şey var ya. Evet. Bir başka türlü ifadelerle de biz buna kasem diyoruz. Ama sarih olmayan kasem diyoruz bunlara. Açıkça belli olmuyor. Bunlar lem harfiyle cümlede bir cümle kuruyorsun Arapça. Onun başına bir L harfi getiriyorsun. Bu vurgu. Hani bazı ifadeler oldu geçmiş programlarımızda hatırlar mısınız bilmiyorum. biz bu ayetteki vurgu sayısına göre cümle kuramıyoruz. Ha, evet. Tam çok Türkçe'ye çeviremiyoruz. Çok aciz dediğim noktalar vardı. Evet. İşte bunların arkası, mesela sözcüğün başına lem getirilir, gat getirilir, legat getirilir. Arkasında nunu müşeddede dediğimiz ne harfini çiftelerek getirirsin falan. Böyle anlama ikinci bir güçlü, yani güçlülük, iddia kazandırırsın. Biz de bunların çoğunu da hep bunları derken kasem olsun deyip geçeriz. Evet, tercümesi başka türlü mümkün şimdi, olmuyor. Şimdi bu onun vurgusudur. Yani vurgu. Bu muazzam bir ifadedir. İnkarı mümkün olmayan bir ifadedir. Verdiği referans güçlüdür vesaire noktasıyla böyle bir ifadedir. Unutmayalım bunu. L harfiyle, gat harfiyle, legat, hem lem hem gadı birleştirmek suretiyle yapat yapabiliriz. Bir de nunu müşeddede dediğimiz, yani çiftle nun getirme suresiyle yapabiliriz. Şimdi mesela şöyle anlatayım bunu. Herkes bilir, yani çoğunun da ezberinde mesela Tevbe suresinin 128. ayetinde legat cayekum rasulüm min enfüsüküm aziz, değil mi? Son ayet, evet. Mesela fiil orada caeküm'dür. Caeküm, size, sizden aziz bir peygamber geldi. Fiil o, evet. Fiil bu. Ama cümlenin başında legat var. Hem le hem de gat olunca çok bu defa size, andolsun ki size böyle bir peygamber geldi diye geliş fiiline güç kazandırır. Bunun kesinliğini ifade eder. Bunlara da gayri sarih kasem diyoruz. Evet, sahih olmayan kasem. Şimdi yine sahih buna olmayan. Sadece kaçca hüküm var. Böyle beyinetüm bir rabbüküm falan tarzında şey var. Yine burada bir hayli şeyler var da bir de daha şöyle söyleyeyim. Hıcır 72'de de Hıcır 72'de evet. Vele omrikedir. Ömrüne. Ömrüne kasem olsun ki. Evet. Ömrünü tanık gösterir. Ömrünü. Evet. Burada onu şey yaparken mesela o ayette Hıcır 72'de orijinal şeyi şöyledir. Buyurun. Ömrüne kasem olsun ki. Bak bu kasem olsun ki'ni L harfinden alıyoruz oradaki. Böyle omrikeden. Gerçekten onlar sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı. Ömrüne kasem olsun ki. Evet. Buradaki olayı ciddiyetle ifade edilen bir şey. Ha, bunu kasem olsun ki olarak anlattığımız zaman, dediğimiz zaman olayı fazla kavrayamayız. Evet. Bunun anlamı şu. Ömrün şahittir ki, bak, ömrün nasıl şahit olur? Sen bu ayet indiğinde peygamberin diyelim ki 50 yaşına geldiğini düşünün. Evet. 50 sene yaşadın ama bu gerçeği bilmiyordun. Sen ömründe İnsanların böyle bir rezil iş yaptığını hiç görmedin, hiç duymadın da. Hayatımda görmedim deriz ya. Hayatımda görmedim. Hani kar yağar. Hayatını referans veriyorsun ya işte tamam işte. Evet. Hayatımda görmedim tamam işte. Çok güzel bir anlam evet. Tamam. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim işte. Hayatını referans çok verdim. Çok kullanıyoruz bunu. Ha, tamam işte. Bir dolu yağıyor. Bu hayatımda ifade. Böyle dolu görmedim tamam, diyoruz mesela tamam. Onun gibi. Aynen öyle. Burada da peygambere o Lut kavminin olayları anlatılırken tamam mı? Sen ömründe yaşadığın, gördüğün, duyduğun yerlerde böyle bir rezillik ömründe görmedin, hayatında görmedin. Hayatında görmedin, bir de ona bir vurgu getireceğiz. Hiç görmedin. Hiç görmedin. Evet. Hiç görmedin. Yani cümleyi en yüksek ifadeyle ifade edebilmek, en çok ikna edici evet. ölçüye çıkarabilmek. Çok kuvvetli. Cümleyi öyle kurabilmek hüner burada yani. Evet. Ama bizim şeylerde şöyle çevirilerde andolsun andolsun falan filan geçiyoruz. Şey yaparız. Ancak. İşte bunların kasem cümleleri dediğim gibi iddiayı, tezi ispat edebilmek için kurulan inkarı kabil olmayan, gayet ikna edici, doğru, dürüst, somut örneklerle ifade tarzıdır. Evet. Ve bunun cidden olması lazım, samimi olması lazım. Adam diyor ki, vallahi billahi böyle. Böyle bir bu yemin demek değildir. Tabii, çok. Bu laf salatasıdır. Yemin cidden olur. Sen Allah'a niye şey yaparsın şahit ki? Gösteriyorsun şahit gösterir. Neyine şahit olsun ki sen? Allah. Sen, vallahi Allah öldürür de. Bu olur biliyor musun? Tabii, yani? Gerçek zaten. Gerçek yani. Allah kanıt göstereyim ki Allah insanları öldürüyor. Herkes tamam. Ölecek. Bu şey olur. Ama kendi kendine şey yapmış böyle yapan ve bu cidden samimi olması lazım. Yemin dediğim gibi ciddi ifadelerdir. Kişinin evet. Özünden gelip olması lazım. Mesela bir insan bir metni okuyor bir sözleşmede şey yaparken. İşte şöyle şöyle şunu yapacağıma and olsun. Bunu okuyor. Bu yemin değildir. Tamam anladım. Yani bu yemin değildir ya. Metin okumak, metinde yemin metni var. Evet. Ki, herkesin bu içinden geldiği gelecek. Bir kendine ait olarak bir şey olması lazım. Güçlü bir ifadeyle taahhüdünü, sözünü, tamam mı? Neyi taahhüt ediyorsa onu kendisinin içtenlikle ifade etmesi lazım. Bu çok enteresan. Basma kalıpla, evet. Yani basma kalıpla metin okumak yemin değildir. Evet. İslami değildir. Ve yani normal olarak kelami de değildir yani. İnanmadığı şeyi okuyor. Ben inanmadığı şeyi okur geçer yani. Açık söyleyeyim yani ben görüyorum anlıyorum, mesela değişik ülkelerin meclislerinde, Büyük Millet Meclisi'nde oraya çıkıyorlar bir metin koymuşlar. Adam onu okuyor yemin ettim deyip öyle bir yemin olmaz yani. Evet. Oradaki yapılan yeminlerin hiçbirisi yemin değil. Evet şeklen. Yani yemin cümlesinin içerisine yemin tanımına girmez yani. Evet. Evet. İnanmadığı şeyi yani, boşuna okuyor. O ayrı bir şey de tabii. Yani okuyor yani. Okuyor. Bunu dediğim gibi öyle bir şey yok. Bu olmaz yani. Yemin dediğim lazım. Gibi bir referanslı ve şeyli onu ortaya koymuş olması lazım. Burada yeminle ilgili bunları ifade evet. Ettikten sonra şimdi esas konumuza buradaki girelim. Referanslara gelelim. Burada toplumdan aldığını, toplumdaki peygamberin canlandırıldığını, oradaki çizilmiş portreyi Resulullah'a bildiriyor. Sen halkın gözünde böyle birisin. Neydi? Onları tek tek inceleyelim şimdi. Buyurun. Rabbinin nimeti sayesinde Mecnun, gizli güçlerle desteklenen biri veyahut da deli bir kişi değilsin. Evet. Mekkelilerin gözünde Peygamberimiz tanınıyor. Tanınıyor, biliniyor. Burada onlar iddia edebilecek. Kimse seni satın alamamış. Mecnun sözcüğünü ben bunu bir başka yerde daha dillendirdim. Belki bu programlardan birindedir. Cinlenmiş demek. Sadece biz hani deli deriz ya. Evet. Akıllı noksanlı veyahut da şaşkınlığı evet. Falan. Sadece o demek değil. Bir de hani bir başkasının gizli güçlerini satın alıp da kendi menfaatleri doğrultusunda kullandığı adam da Mecnun'dur. Tamam. Evet. O şekilde de olabilir. Yani, öyle bir şey vardır. Şimdi Mekke ortamı biliyorsunuz serbest pazar ticaret şeyde evet. Oldu. Orada, hani orada bir kaymak var. Tabii. Baharat yolu üzerinde. Onu işte paslayı belirli bir aile grubu yiyip şey yapıyorlar. Olur ki yani peygambere itham edilecek bu ileride diyecekler de bunu. Hı. Mecnun diyecekler. Şimdi diyecekler, demiyorlar ama ileride diyecekler. İşte seni Bizanslılar satın aldı da Bizanslıların menfaatine de çalışan birisin. Bizim saltanatımızı yıkacaksın burada şimdi, değil mi? O tip şeyler de diyebilirler. Ama şu anda sen hem bize göre diyor Cenab-ı Hak kalemi kastediyor. Hem tamam, de kendini senin, deli gösteriyor. Hem de kendi şeylerine göre diyor sen böyle biri değilsin. Evet. Baştan onu mikrotiye koyuyor kimliğine. Onun için bak sen şimdi tabii ki bir toplumda toplum idaresinde görev alacak olan insanların itibarlı olması tabii. Lazım. Onu hani biraz sonra şeyde vereceğiz. Yani bu ayet grubunun evet. Güncel mesajında güncel mesajda onu vereceğiz ama şeyi bir tamamlayalım. Birincisi dediğim gibi sen Mecnun birisi değilsin. Hem bana göre hem topluma göre Mecnun değilsin. Evet. Bu bir. İki, gelelim bir başka noktaya. Ve kesinlikle senin için minnete bulaşmamış çok mal var. Evet. Bu iş peygamberliğe atandı ya. Bu iş para harcamayı gerektiriyor. Evet. Sende bu şey var. Tamam. Böyle bu işte evet, şimdi ecir istetmeyecek ya. Tamam. Ecir istetmeyecek. Tabii. O ecir istetmediği zaman peygamberlik görevini yaparken senin minnete bulaşmamış, tamam mı? malın var. Şaibesiz. Şaibesiz, lekesiz. Anlatabildim mi? Evet. Bunu çaldıydı, çırptıydı, hırsızlıkla, uğursuzlukla yaptıydı. Kimse diyemez. Yahut da piyangodan çıktıydı, şuydu, buydu falan filan gibisine değil yani. Herkes görüp duruyor. Tertemiz yani, minnetsiz, tamam mı? Minnete evet. Bulaşmamış bir mal var. Şimdi bunun etkisi ne biliyor musun? Şimdi harçlı adam, borçlu adam, parasız veyahut da kirli serveti olan adamların hiçbirisi toplumla çıkıp da yüzünün akıyla hizmet veremez. Evet. Doğru. Bak. Doğru. Veremez yani. Evet. Kirli paralı dedim, hırsız, uğursuzlukla para kazanmış, kirli para sahibi adam, toplum ona hiç itibar etmez. Etmez. O da çıkıp da halka şöyle yapın, böyle yapın falan filan diye bir şey onu diyemez. Dinlenmez. Dinin temeli de zaten helal kazanca dönüşecek ya. Evet. Yüzü nasıl olsun ki yani? Yani. Yüzü olmayan adam bunu diyebilir mi? Bir de minnet, minnet. Bakın her borç ödenir, minnet borcu ödenmez. Hı. Er geç, insanın başına kakılır minnet. Evet. Bak, birisi, densizin bir tanesi bir zaman sana bir çay ikram etmiştir. Diyebilir. Tamam, onu seneler sonra başına kakabilir yani. Kakabilir yani insanoğlu bu. Evet. Veyahut da böyle yağmurda bir şemsiye tutmuştur. Bunun güzel hikayeleri vardır da. Tamam mı? Öyle. Ha bir zaman ben sana şemsiye tuttuydum unuttun mu? Der. Hiç akıla bile gelmeyecek şey gösterebilir. Başka şey daha var. Bir adamın çayını içtiyse. Evet. Rüşvet aldıysa. Evet. Onunla birlikte haksız bir kazanç ettiyse... Ona da hizmet verirken söz geçiremez. Ha, ona da söz geçiremez. Tabii. Ya bugünkü kamu görevlilerini düşünsene. Değil mi? Birinden hediye aldıysa... Yani. O adamı korumak zorunda kalıyor. Tabii. Öyle değil mi? Doğrudur. Rüşvet alanları düşünün gayrı. Onlar hani devleti artık verir de yani. Tabii. Öyle düşünün yani. Onun için toplumda görev yapan insanlar... Lekesiz olmalı, minnetsiz olmalı. Kimse bakın şimdi burada Kur'an'dan bir şey getireceğim, bir başka pasaj getireceğim buraya. Cenab-ı Hak Musa ile Harun'u Firavun'a yollar. Evet. Evet. Gerisini Kur'an'dan izleyelim. Şuara suresi 16 ile 22. Haydi ikiniz Firavun'a gidin de biz kesinlikle İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiz değil. Evet. Kesinlikle böyleyiz. İki elçiyi Musa ile kardeşi Harun'u Firavun'a yolluyor. Evet. Görevi veriyor. Görev verildi. Tamam. Varıyorlar. Şimdi Firavun. Vardılar ya. Değerli izleyicilerimiz burayı iyi dikkat etsinler. Biz seni çocukken içimizde terbiye etmedik mi? Hayatından birçok yıllar içimizde kalmadın mı? Sonunda o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerden birisin de dedi. Başa kalktı yaptığı şeyleri. Ha? Değil mi? Musa'yı büyüttüklerini, doğru. Musa'yı yürüttüklerini, Musa'yı eğittiklerini anlatabildim mi? Evet. Bizden yedin, bize kendini büyüttürdün, ettin. Şimdi adam nankörlü, seni. Bir de adam öldürdün, buradan kaçtın gittin. Kaçtın. Tamam mı? Bir de başımıza onu musallat ettin diye Musa'nın ellerinde büyümesini, onların ekmeğini yemiş olmasını Musa'nın başına kalktılar kardeşim. Evet. Bak ne güzel örnek. Tamam mı? Ne güzel örnek. Evet. Ama bu doğru muydu? Musa'nın cevabı bak bu enteresan. Bunu da tamamlayayım da tabii, hafızalarda tabii. Bir şey oluşmasın. Doğru. Musa ben o işi şaşkınlardan olduğum zaman yaptım. Sizden korkunca da hemen sizden kaçtım. Yani o cinayet işlemesi var ya. Evet. Onu yaptığında ben şaşkındım diyor. Böyle hidayet bilmiyordum. Ben vahiy falan almamıştım. Sıradan şaşkın, dalalette, sapık bir adamdım. Evet, itiraf ediyorum. O döneme ait bir olay. Evet, doğru. Tamam, buna bir şey yok. Doğru. O dönemim sapıklıktı. Ama sapıklık bitti. Bitti. Sonra Sonra Rabbim bana yasalar, ilkeler bahşetti ve beni elçilerden biri yaptı. Ne kadar güzel bak. Evet. Ha bak, esas şeye gelir. O başıma kalktığı nimet de, o var ya. Başına kalktığı nimet var ya, ya, ekmeğimizi yedin. İsrailoğullarını kendine köle edinmiş olmandır dedi. Heh. Eğer ki... Cevap çok güzel. Bak biz orada köleydik. Evet. Köleye bakmak zorundaydın. Belemek, beslemek zorundaydın. Ondan yaptın. Sen bizi köle olarak tutmasaydın da, İsrailoğullarını köle olarak kullanmasaydın da, özgür olarak bıraksaydın, biz senin yedirmene de, içirmene de, terbiyene de minnetimiz bile olmazdı. Kendi ekmeğimizi kendimiz kazanırdık. Tabii onun ki. Suçlusu da ben değilim diyor. Sensin gene. Yani onu şey yapıyor değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ha, burada şunu, burada ifade edeceğimiz şey şu. Peygamberimize nispet yaptığımız zaman. Peygamberimize, ya birisi ben seni yedirdiydim, içirdiydim, çay kahve ısmarladım, sana elbise aldıydım, şunu yaptıydım, bunu yaptım diye. Başına kimse bir şey kakamaz. Onun tamam. için peygamber yapılıyorsun arkadaş, tamam mı? Özelliğim bu. Özelliğim bu. Kimse sana, sen şunu yaptıydın, yani seni cemaziye devvelinde karıştırsalar, anlatabilir miyim? Evet. Bu yönünle, malınla, mülkünle, servetinle ilgili başına kakacak bir şeyleri yok. Gayrimemnun servetin var. Evet. Başa kakılmayacak. Evet. İşte kimisi benim şu kadarını benden aldıydı, kimisi şöyle ettiydi. Borcu ödemedi falan diyecek şey kapalı. Yok. Ha öyle, evet. Evet. Bunu da nereden şey yapıyor? O güne kadar peygamberin o toplumdaki halkın gözündeki durumundan alıyor Cenab-ı Hak. Evet, herkes biliyor. Halk Muhammed şunu yaptı bunu yaptı derken Allah hayır öyle yapma diye bir iddia yok. Referansı halktan alıyor. Halktan alıyor. Ve mâ yesrûn. Onlar böyle değerlendiriyorlardı peygamberimizi, tamam mı? Evet. Şimdi bir de hani peygamberimizin şeyi var biliyorsunuz. Zenginliği, fakirliği meselesi var. Kitaplara baktığımız zaman şimdi şöyle, hani peygamberimiz bayağı servet sahibiydi. Tabii, ticaret yaptı. Kendine yetecek tabii. Ve hizmetini sürdürecek kadar ve Allah'a mütevekkil boyutta işini devam ettirtiyordu. Evet. Sonrası Allah kerim, bittiği zaman Cenab-ı Hak başka bir nimet verir diyordu. Mesela kendisi öyle olduğu halde arkadan Ayşe, söyle Hatice Valide'nin serveti de eklendi. Daha buralarda Hatice Valide devrede yok. Bu kendisine ait şeyler. Evet. Daha Hatice Valide'nin serveti de bu işe, peygamberin hizmetine gelecek ama şimdi tabii peygambere şey yapmak için bir sürü hile hurda, yani yalan dolan, peygamber fakirdi, bilmem şuydu falan filan şeyler oldu. Evet. Halbuki Cenab-ı Hak şimdi ileride göreceğiz Duha suresinde feanadir, seni zenginleştirdidir. Evet, seni yani zenginleştirdi. Peygamber zengin sınıfında. Muhtaç zengin, zengin dediğimiz zaman yani servetli muhtaç, kimseye muhtaç olmayan muhtaç konumdaydı. Yani. Ama şimdi şeyler, peygamberi kötüleyebilmek için yine neler yapıldı? Biraz da onlara değineyim. Böyle güzel. Biraz da onlara şey vuralım. Evet. Şimdi Ayşe anlatmış. Peygamber Ebu Şahn adında bir Yahudi'den veresiye yiyecek satın aldı ve demirden zırhını ona rehin verdi. Bu Buhari'de var ya. Evet. Sahih. Katade'de Enes'ten rivayet var. Resulullah Medine'de bir Yahudi'nin yanına zırhını rehin bıraktı ve ondan aile fertleri için arpa satın aldı. Ne kadar aşağılanıyor peygamberimiz. Esma binti Yezid anlatıyor. Resulullah zırhı ile Yahudi'de bir miktar zahire karşılığı rehine bırakılmış olarak vefat etti. Öldüğü zamana aitmiş. Allah Sabit bin Yezid anlatıyor. Resulullah vefat ettiği zaman zırhı 30 sağ arpa mukabili bir Yahudi'ye rehin bırakılmıştı. Kütüb-i Sitte'den bu şeylerde hep var. Yazıklar olsun. Şimdi ya Duha suresinde zengin olduğundan bahsediyor. Evet. Beytülmal emrindeydi. Tabii ki. İhtiyacını alabilirdi. Ona değineceğim biraz normal. Sonra. Peygamber ne yer, ne içerdi falan ileride bir ayet gelecek de o konuda ona da değineceğim. Ama bu mübarek vefatından evvel Hacı Ekber günü 100 tane deve kesmiş. O da rivayet ediliyor. Evet. Peki ben onları, rivayetleri boş ver de bir, evet. Şöyle bir mantık şeyi yapalım. Ya. Kafayı çalıştıralım. Resulullah son döneminde vefat ettiği zaman arpa almak için Yahudi'ye zırhını vermiş, rehin almış değil mi? Yahu Karun kadar zengin Osman diye bir damadı yok muydu? Tabii çok Karun zengin. Karun kadar zengindir yani. Tabii ki. Müslümanla beş Karun'u ona katlar bir adam yani. Evet, Musa'nın tamam. Karun'u gibi evet. Ya bu sahabelerin hiçbirisi yani Müslümanlar yani peygambere arfa alacak, peygamberin ödünç alacak çevresi hiçbir Müslüman yok muydu yani? Yok muydu? Sahabe nerede? He? Hepsi de zengin yani. Bir evet. O zenginliklerini, biyografilerine bakacak olursa muhtaç ederler ya, mi insanız peygamberi? Medineliler olsun Yahudi. Sonradan Mekke'den gelip orada zenginleşenler, Afif ibn Abdurrahman falan filan tam. Nerede bunlar yani böyle şey? Yani o kadar düştü mü yani? Peygamber yapayalnız mı bırakıldı yani? Evet. Çevresinde hiçbir Müslüman kalmadı da bir Yahudi'den yardım aldı. Şimdi, yani bunu kitaplarında bunu utanmadan şeylerde falan söyle. Gözyaşları akıtaraktan, milleti de ağlataraktan yani. Bunları hala anlatıyorlar yani. Efendim. Yani. Bir de ağlatıyorlar millet. İnsan çıldırır ya. Yani. Tövbe yarabbim. Evet, bak görüyor evet, musun yani? Evet. Yani çevresi hiç Müslüman kalmamış. Kalmadı. Bir düşün şöyle aklını başına toplayın. Gerisini boş ver ama oğlu yerinde damat değil yani. Mi? İki tane kızıyla evlenmiş. Karun kere Karun. Bak Karun kere Karun. Çok sevdim. Karun kere Karun olan bir adam var yani evet. Damat yani anladın mı? Yani şu bizim kayınpeder ne içer falan filan gitmiş ona bir arpa götüreyim. Ben yani. Yahu dememişim yani. Yani. Hiç akıl olacak işte. Yani, bak şimdi bunlar hep işte hep Kur'an'dan birebir böyle peygamberi tanıcı olursak tabii. Peygambere sürülmüş lekeleri de var ya temizlenecek. Atılmış çamurları da hep böyle tek tek tek tek Allah izin verirse temizler gideriz. İnşallah efendim. Evet. Şimdi bu minnete bulaşmamış olmasın açıklaması bu şekilde olması evet, lazım. Evet. Minnete doğru. Kesinlikle hiç kimse minnete, müdanası olmayacak. Kimseye değil müdanası mi? Yok. Kimseye evet. Müdanası yok. Evet. Evet. Peygamberin geçmişiyle ilgili bir bilgi daha. Yine halk şeyinde. Ahlak üzere. Ve kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Efendim bu konu belki biraz uzun sürebilir. Peki ahlak... Kısa bir ara verelim isterseniz de ondan sonra devam edelim. Şimdi konu uzun sürecek. Onu söyledim. Allah izin verirse başladık. Kur'an-ı Kerim'i bitireceğiz. İnşallah efendim. İnşallah. Allah ömür verirse inşallah. Dua etsin izleyicilerimizle. İnşallah böyle efendim. Kur'an-ı Kerim'i sohbetle bitirelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Yoktur ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Efendim Peygamberimizin ahlak vasfına geldik Kalem Suresi'nin açılımında. Evet. Oradan devam edelim efendim. Buyurun. Şimdi yine referans verilen bir olay. Üçüncü referans. Kesinlikle sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Cenab-ı Hak bunu mühürlüyor ama halkın konumundan alıyor bunu. Kendisi evet. Allah'ın iddiası değil bu. Onları satılaştıran göre halkın gözünde sen çok büyük bir ahlak üzerindesin. Evet. İşte peygamberin ahlakıyla ilgili bak şimdi çok anlatımlar var. Biz de bunları deminki bahislerde de hani böyle baya baya evet. Anlattık. Her şeyden evvel geçmiş hayatında eminliğiyle hani çok meşhurdu. Emin. Çok büyük bir ahlak üzerindesin. Ama burada ben bir şeyi daha değerlendireceğim. Daha önce bunu birisi bize bir programda sorduydu peygamberimizle ilgili. Hani Duha suresinde ve vecedeke dallem feheda diyor evet. Ama burada da ahlak üzerindesin şeyi var diyor. Hani hem sapıklık hem bunun hem nasıl ahlak. Bağdaşır tezat oluyor gibi bir şey anlatılmıştı. Evet. Ben orada onu şey yaptım. Burada hafif bir hatırlatma yapacağım. Buyurun. Ahlak demek bakın, ahlak demek toplumun kendi bünyesinde oluştuğu değerler ve buna uyum demek. Uyum. Toplumun, bak ahlak, toplumun kendi bünyesinde oluşturduğu değerlere uyum demek. Ahlakın anlamı bu. Oluşturulan değerlere uyum olacak. Ahlak dediğin zaman illahi hepsi hak olacak diye bir şey yok. Tabii ki. Bak. Tabii ki. Şimdi bugün şu felsefede bu etik olarak ele alınıyor. Hı. Etik kurallar tamam. Deniyor. Ama halkın etiği, halkın ahlakı dine, imana uygun olmayabilir. Olabilir. Mesela peygamber döneminde kölecilik gayet doğal toplumun bir ahlakıdır. Normal bir yaşam tamam. Gibi, evet. Ha, peygamber de bu toplum ahlakına uyan biridir. Evet, normal. Yani hiç anarşist, yani toplum şeylerini aşan biri değildi. Evet. Tamam mı? Bu bir. Mesela bugün de bu toplumdaki, ülkenin birindeki ahlaki değerlerle bir başka yerdeki ahlaki değerler aynı olmayabilir. Öyle zaten, evet. Bak mesela bir yerde kürtaj gayet olağan ahlaki bir olaydır. Evet. Bir başka kesime gidersin, bu hayır, ahlaksızlıktır. Öyle oluyor. Etik kurul buna izin vermez. Evet. Yani ahlak dediğin zaman illaki dine uygunluk demek değildir yani. O toplumun yani. Değerleri. Öyle bir değil şeyi yoktur yani. Anlatalım. Mesela toplumun birinde sefahet, zina gayet sıradan bir olaydır. Evet. Ama dini yöne geldiğin zaman da bu dine de uymaz. Evet, tabii. Onun için yani peygamber büyük bir ahlak üzerindesin dediği zaman, dendiği zaman var ya, peygamberin yani dini ahlaki yönden mükemmelliği anlaşılmasın. Zaten peygamber, bak, evet. Bir hadisinde bunun altında orijinaliyle de verin. İnnemâ bü'üstü li'ütemmime mekârimel ahlaktır. Ben mekârimi ahlakı tamamlamak üzere gönderildimdir. Ahlak demez. Ahlakın güzelini, ahlakın mükemmelini tamamlamak için. Ahlakın saygın olanını tamamlamak için. Saygın olan kısmı. Saygın ahlak. Onun için peygamber burada şey dediği zaman yani Kur'an dışı, hidayet dışı bir takım hareketleri olabilir. O bizi ilgilendirmiyor. Onlar ileride de değiniriz. Ama toplumun gözünde bu adam her saygın, şimdiye kadar hiçbir zaman toplumsal değerlerimize karşı çıkmamış bir adam diye saygın bir adamsın. Toplum seni öyle biliyor. Ama arkadan gelecek şimdi. Sen bunlar ahlak ama fela tütüğü gelecek. Onlara itaat etme. Artık onların ahlakına uyma diye emir gelecek. Onların ahlakına uyma artık. Artık onlara karşı gelme. İtaat etme. O gelecek. Yani peygamber ahlak dediğimiz zaman unutmayalım. Yalanıyla, yanlışıyla toplumun kendi değerleri demek. O değerlere şey yapıyor. Ona uyum demek. Ve peygamberi ondan sıyıracak Cenab-ı Hak. Onları itaat etmeyecek artık. Onlar gelecek. Tamam. Öyleyse ayeti özetleyecek olursak buradaki şeyde hem de ben mesaj olarak vereyim bunu. Yani Kur'an'ın güncel mesajından vereyim tabii, bunu. Güncelleştirdiğimiz zaman. O bizle güncelleyecek olursak o gün Muhammed toplumda öyle bir adam olduğundan dolayı peygamber seçilmişti. Evet. Bunu tarih bilgisi olarak mı kalsın? Hayır. Yok. Bize mesaj ver. Zamanımıza mesaj vereceğiz. Tamam mı? Burada hani Nun diye vardı. Alo alo dikkat. Şşt, şşt, böyle uyarı evet, vardı. Uyarma. Yöneticilerinizi zihinsel yönden sağlıklı, gelişmiş, mazisi temiz, alnı ak, yüzü pak, servetinde kazancında şaibe olmayan ve yüksek ahlak sahibi kişilerden seçin. İşte bu, bak zamanımızı hitap eden şekli tüm bu. Tüm Mekke halkının da kabul ettiği ve bildiği gibi Mekkeli Muhammed bu özelliklere sahip olduğu için kendisini elçi seçtik diyor. Elçi seçimsi nedeni tamam. De bu zaten. Tamam. Ölçüyü de Cenab-ı Hak ama zamanımıza burada alacağımız mesajda bizim kendi yöneticilerimizi seçerken evet. Ne gibi hususları dikkat etmemiz gerektiğini evet. Ortaya koyuyor. Evet. Bunlar işte evet. Orada. Ve onun için burada mesela yöneticilerimiz şey yaptığımız zaman orada para kazanmasınlar da eski kazandıkları temiz paralı adamlar gitsin. Orada da kendi temiz paralarını yesinler. Yesinler. Evet. Kimseye müdahalesi yani olmasın. Yöneticiler yani. Özellikle yasama meclisinde olanlar, cumhurbaşkanlığı makamında olanlar, tabii. Başbakanlığı makamında olanların hepsi orada eski mesleklerinden, birikimlerinden harcasınlar. Hı. Orayı bir para kazanma makamı, mevkii olarak görmesinler. Öyle. Oraya olması da gereken şey bu aslında. Gitsinler. Kur'an'ın da bize, yani bu 1-4 Kalem Suresi'nin ayetlerinin verdiği mesajlar bunlar kardeşim. Güncelleştirdiğimizde evet, bu ortaya çıkıyor. Güncelleştirdiğimiz zaman bu oluyor. Çok güzel bu güncelleşme evet. Konusu efendim. Şimdi ikinci necme geçiyoruz. Evet. Birinci necim bitti. Bitti. Kalem Suresi'nin birinci necmi. Kalem Suresi'nin birinci necmi bitti. İkinci necmine geçiyoruz. Artık yakında hak dinden çıkarak kendisini ateşe atmış olan hanginizmiş? Göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbindir yolundan sapanı en iyi bilen. Yine odur kılavuzlanarak doğru yola ermiş olanları en iyi bilen. O halde ahiret gününü yalanlayan o kişilere itaat etme. İtaat etme artık, evet. Evet, ahlak üzerindesin şimdi. O defter kapandı, hani peygamber şey yaptı. Bu ayet grubu ne zaman indi? İkinci necim. Belki ikinci necim, burada surede ikinci necim ama olarak, tam kronolojik olarak bilemiyoruz ama bizim kanaatimize göre peygamberimiz artık o topluma tebliğatı yapmış. Müddessir suresindeki şeyi, Fatiha vesaire onlarla okumuş, muhatap olmuş. Ondan sonra onlarla cedelleşme başlamış. Sen iyi bir adamdın ya, ne güzel kanunlarımıza, nizamımıza uyup duruyordun ya. Evet. Tamam, ne oldu sana? Ne oldu sana diye böyle karşısına çıktıkları zaman inmiş ayet grubudur. O safhada itaat etmedik evet, onlara. Devam diye ediyoruz pasaja bak. Hı. Şimdi. Onlar arzu ettiler ki, hani itaat etme dediği Darun evet, ve yani Mekke Cumhuriyeti'nin idarecileri var ya. Evet, ileri gelenler. Onlar evet, arzu ettiler ki sen onlara yağ çekesin, onlar da hemen sana yağ çeksinler. Hı. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, saldırgan, günaha batmış, kaba, obur, sonra da kötülüklere damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etme. Ahireti yalanlayan o kişi, ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, daha öncekilerin masalları dedi, yakında biz onun burnunu sürteceğiz. Çok güzel vasıflar var burada. Evet. Yani bu vasıflar. Burada evet, Ebu Leheb, Velid, Ebu Cehil, tamam mı? Amr ibn As, Asib ibn Vail falan gibi böyle o grup var ya. Evet. Onların hepsini Cenab-ı Hak nitelemiş. Bütün niteliklerini belirtmiş orada. O adamların böyle sıradan sıfatlarının hepsini şey yapmış. Sakına sakın, bu malı var, mülkü var, çevresi var, oğlu var, tamam mı? Ama asalak, yani toplumu sömür, kazanmadan toplumun sırtından geçen, bunlara artık boyun eğme. Artık kıyam zamanı. Kıyam. Sen ya ahlaklıydın ya daha önceden, bu toplum kurallarına uyuyordun ya. Evet. Artık o uyum bitti. O kurallara da uyma artık. Artık onlara uyma. Ahireti inkar eden, hesap vermeyeceğini sanan bu tağutlara. Bak orada hani insan mal mülk sahibi olduğu zaman kendini yeterince azar demişti ya. Evet, alak suresi. Burada onlar hep açılıyor tek tek. Burada açılıyor artık, onu açılmıyor. O kimseler, kimlikleri, nitelikleri falan filan tanınıyor. Hatta bu ayetlerden bir tanesinde de şey var, zenim diye bir ifade var. Asalak diye çevirdiğimiz. Ha, o orijinalinde evet. Ha, orijinalinde zenim diye bir ifade asalak var. Asalak diye, zenim. Zenim. Evet. Şimdi bu sözcüğün veledi zina olarak anlaşılma versiyonu da var, biliyor musun? Senin. Burada bazıları da bu kişileri nitelerken onun birinin işte veledin işte anası babası şuydu buydu falan filan gibi İhtilaflı şeyler gibi şey yapılmış. Hı. Ama biz bunu kabul etmiyoruz. Hı. Bak şimdi o peygamber düşmanı diye haktan şaşmıyoruz. Doğru. Kur'an her zaman hakkı, yani ne derler, Sezar'ın hakkı Sezar'a verilir. Neden? O belki de hani bir gayrimeşru çocuk olabilir. Olsun, olabilir. İslam dininde bunun herhangi bir yüz karalık tabii yönü yok. Tabii ki yok. Herhangi bir yönü yok yani. Evet. Tamam. Öteki vatandaş kim ise, tamam mı? Meşru olan evet. hangi haklara sahipse, gayrimeşru da bir insandır. Hayır, onun bir suçu değildir, tabii onun ki. Bir kusuru değildir. Onun için bu yönüyle o kınanmaz. Doğru, evet. Kınanmaz. Olmaması gerekiyor. Burada onun için Cenab-ı Hak burada bu adamların niteliklerini şey yapmış. Bak mallı, mülklü oğlum var, şuyum var, buyum var falan filan. Bu adamları sakına sakın. Onları itaat artık etme. İtaat etme. Evet. Ne yapıyormuş? Onlar sen yağ çekesin istiyorlar, onlar da sana yağ çeksin istiyorlar. Anlaşma olsun anlaşma, gibisine. Değil anlaşma. Mi? Burada, taviz yani, vermek. Yani, orada tedehün, yağ çekme diye çeviriyorlar onu. Ona sen birbirimize sen ağasın paşasın, sen şusun busun falan filan öyle gel uzlaşalım. Tamam sen onu al, sen bunu al, bir suspayıyla böyle maçı idare edelim. Sakın İşi böyle itaat götürelim etme. Falan filan sakın. Diye. Sakın onlara taviz verme. Ne hani güzel. İşte bu şey burada yakıştırılır hani peygamberimize hani. Gelmişler de yahu sen ne istiyorsun? Aha. Hani malsa mal, mülkse mülk istediğin kadar şu falan filan abartılır o, köpürtülür tabii. de işte o da bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz işte ben bu davadan vazgeçmem dedi o, falan. Bu kısmı i̇şte, işte bu tabii. bağlamda doğru eğri ifade olabilir. Edilebilmiş bir ifadedir. Evet. Söylenebilir yani bir mantıkidir buraya gelmesi. Geniş kapsamlı. Evet. Bir ifadeyle burada yer veriyor Cenab-ı Hak. Sakın bu nitelikli adamlara İtaat etme. Evet. Bu surenin ikinci necmiydi, öyle evet. mi? Öyleyse biz bu surenin ikinci necminin de bugünkü topluma mesajını iletelim. Buyurun, güncel olarak. Güncel olarak. Çünkü evet. bu direkt peygamberin şahsını Değil. Terbiyeye yönelik ayetlerdi ya. Hepimize şimdi bize ne? Bize zaman. Ne bu? Toplumu uyarma ve aydınlatma görevini üstlenen kimseler, haklarında yapılan haksız ithamlara, iftiralara ve yalanlara aldırmasınlar. Kimin hak yolda olduğu her zaman ortaya çıkacaktır. Şüphesiz Rabbiniz, kendi yolundan sapanı ve kılavuzlanarak doğru yola ermiş olanları en iyi bilendir. O halde, ahiret gününü yalanlayan o kişilere sakın itaat edilmemeli. Onlar uzlaşma yolunda önereceklerdir. Sakına sakın. Çok yemin eden, aşağılık, alaycı, gammaz, arkadan çekiştiren, ara bozucu, kovuculuk için gezip duran, mal ve oğulları var diye hayrı engelleyen, saldırgan, günaha batmış, kaba obur, sonra da kötülükle damgalı şu asalakların hiçbirine itaat etmeyin. Çağda da olur bunlar. Size verilen görevden taviz vermeyin. Uzlaşma sağlamayın. Hak dinde beşer ile sentez oluşturmayın. Ahireti yalanlayan o kişiler, ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman daha öncekilerin masalları deyip kaçmayı deneyeceklerdir. Yakında biz onların burnunu sürteceğiz. Evet, onları... Aynen bu mesaj bugün Aynen. de Aynen. eline Kur'an'ı alıp hak din buradadır, hak din böyledir diyen insanlara verilen mesajlar da bunlar. Aynısı. Evet. Evet. Zamanımızın insanları çok güzel hitap ediyor burada efendim. Evet. Sadece peygamberimiz için söylenmiş bir şey değil bu. Yok işte Tabii. bu tarih hani tekerrür Tabii. ediyor. Tekerrür ediyor. Yani öyle. Doğru. Bu da işte böyle devam ediyor. Bu da böyle gidiyor. Bunun mesajı da bu. Evet. Evet. Şimdi diğer bir necme burada geçiyoruz. Bir 8-10 dakikamız kaldı. Ona göre şimdi 8-10 dakika kaldıysa bu 8-10 dakika noktasında biz bunları şimdi konu devam edecek nasıl olsa. Tabii ki. Bir sorun yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Allah izin verirse hani devam yavaş eder yavaş. Gideriz yani. Öyle şey. Evet. Diğer bir şeyde, Necim'de de burada farklı bir şeyden anlatılır. Başka bir konuya geçiyor burada değil mi? Burada artık hatırlayacak olursak şimdi bu adamların bir nitelikleri vardı. Güç kaynakları vardı, güç. Neydi o güç kaynakları? Mal, mülk, evlat. Mal, mülk, evlat. Evet. Tamam. Mal, mülk, evlat. Evet. Bunu ileride daha çok özet halinde göreceğiz. Burada zemalim ve benim diyordu Cenab-ı Hak. Öbür tarafta tebbet yeda ebi lehebdir. Ebu Leheb'in iki gücü. Güç. Evlat ve servet. Evet. Evlat ve servet. Oradaki şeylerde evlat ve servet. Evet. Şimdi burada bu evlat ve servet sahibi adamlardan bahsetti ya. Evet. Şurada Necim'de. Evet. Bu evlat ve servete güvenen adamlar var ya, evet, insanlar. Oradan bir örnek verecek. Geçmişten, tarihten bir örnek verecek. Evet. Onların başına ne geldiğini bildirecek. Görsünler. Görsünler, görün diye. Ve onun için malına, mülküne güvenen adamdan korkma. Ha, korkma. Korkma. O sıfırlanır. O mesaj için. O mesaj için çok burada güzel, çok geçmişten güzel bir örnek verir. Şimdi evet. Cenab-ı Hak ne diyordu? Bak şimdi önce pasajın sonunu, son cümlesini. Biz onun burnu sürteceğiz diyordu. Sene sümühü alel hortum der. Onun hortumun üzerine sürteceğiz. Burnunun üstüne onu sürteceğiz. Hortum burnu olarak anlaşılması lazım. O mal, mülk, zengin olan şeyler var ya. Sen önemli değil onlar. Onları ciddiye alma. Gözüne büyütme. Biz onları, gözüne büyütme onları. Hizmete devam et. Hmm. Biz onların burnunu sürteceğiz. Evet. Şimdi nasıl? Nasıl olur bu? Tamam, nasıl? Şimdi burada çok ayrıntılı bir noktaya doğru Cenab-ı Hak hizmet erbabını ve peygamberini oraya doğru götürüyor. Müminler buna iyi dikkat etsinler. Buradaki ifade de burada şöyle pasajda şöyle anlatayım. Ayet olarak 17. 17'den başlar nereye kadar? 33'e kadar. 33'e kadar mı? 33'e kadar. Tamam. Hatta 35'i de buraya bağlayacağız diyelim yani. Bunlardan bahseder. Evet, 35 buraya kadar. Şimdi burada bahsederken Cenab-ı Hak burada önce istersen evet. O bölümü size önce bir metin olarak okuyuverim evet, istersen. Metin kısmını. Evet. Şüphesiz biz o çiftlik sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara bela vereceğiz. Hani onlar sabah olunca kesinlikle çiftliğin ürünlerini devşireceklerini yemin etmişlerdi. Bir istisna da yapmıyorlardı. Ama onlar uyurken Rabbin tarafından bir tayfun çiftliğin üzerinden dolaşıverdi. Sabaha çiftlik biçilmiş, devşirilmiş gibi oluverdi. Sabahlandıkları vakit birbirlerine seslendiler. Haydi devşirecekseniz sabahleyin erkence gidin dediler. Hemen yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün aranıza bir yoksul sokulmasın. Sadece engelleme gücüne sahip, şiddete güçleri yeten bir tavırla erkenden gittiler. Ama çiftliği gördüklerinde, biz şüphesiz, biz şaşırmışız, yanlış yere gelmişiz. Yok, yok, biz yoksun bırakılmışız, Allah bizi cezalandırmış dediler. En hayırlı olanları, ben size Allah'ın noksanlıklardan arındırmıyor musunuz dememiş miydim? Onlar, Rabbimiz seni tenzih ederiz. Doğrusu bizler yanlış, kendi zararlarına iş yapan, haksız davranan kimselermişiz dediler. Sonra döndüler. Birbirlerini kınıyorlardı. Yazıklar olsun bizlere. Bizler gerçekten kendini Firavun gibi gören azgınlarmışız. Umarız ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Gerçekten biz bütün ümidimizi Rabbimize çeviriyoruz. Dünyadaki azap işte böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilenlerden olsalardı. Evet. Bir de 34-35. Ayetler de vardı. Dursun. Şimdi dursun, orada tamam, bir uyarı sonucu bu gelecek. Kısmı, evet, şey yapan. Bu uyarı kısmı. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu malına, he, evladına güvenen, servet şımarığı adamlara Kur'an'ı tabirle mütref, mütref tabir ediliyor. Evet, mütref. Şımarık zenginler tabir ediliyor. Burada Tabi bunun bu pasajın da uzun tahlilini yapacağız. Evet. Bu mütreflerin burada zaten yüzeysel şeyleri oldu. Okuduğunuzda bazı şeyleri zaten anladık. Bu şımarıklar çiftlik sahibi. Evet. Malları mülkleri çok. Burada hepsi bizim olsun. İstiyorlar. Kimseye bir şey olmasın diye ekliyorlar, diyorlar. Ve gizlice gidip oradan hani hasat alacaklarını umuyorlar. Evet. Servetlerine servet katacaklarını umuyorlar. Ama onlar orada şeyken geceliğin orada bir tayfun gelmiş. Orada ne varsa silmiş, süpürmüş, gitmiş. Evet. Ve ondan sonra onlar akıllarını başlarına almış. Keşke hani Rabbimize dönseydik. Ya. İşte sahilin, mahrumun hakkını da düşünseydik vesaire gibicesine. Bunun burada bir örneklemesi var. Evet. Burada bu mütrefe onlara, burada Cenab-ı Hak peygamberimize bu olayı, bu çiftlik sahipleri örneğini verirken işte onlar da böyle olur. Yani gün olur. Evet. Yani gün olur. Onun malı, mülkü elinden gider. Oğlu bakarsın ki Müslüman olur. Olabilir. Şimdi tabii. Mesela Velid bin Halid'i düşünün. Ya, şimdi Halid, bir Muğri'yi düşünün. Ya. Bir de Halid'i düşünün. Tam yani. Zıttı. Evet, değil mi? Velid değil bin Muğri'yi düşünün. Bir de oğlu Halid'i düşünün. Yani o oğlunun yani mümin olduğunu, İslam'ın kılıcı olduğunu görseydi. Değil mi yani böyle değil bir mi? Şey olarak? İşte bu tip şeylerde devamlı Cenab-ı Hak insanları uyarırken hep örnekleme verir. Evet. Gözünüzü açın, şu şöyle olabilir. Gözünüzü açın, bu böyle olabilir diye sürekli bize örnekler verecek. Evet. Bu mütreflerle ilgili bize çok uyarılar var. Yani sadece bu şey değil, bu bağlamda anlatacağımız, okuyacağımız aynı tip şeyler var. Orada hep şunu da belirteyim ben, bunu güncelde inşallah farklı anlatacağım ama burada çiftlik sahipleri der Cenab-ı Hak. Evet. Çiftlik derken hatta şunu da söyleyeyim. Orada cennet sözcüğü, cennet sahipleri diye geçer. De cennet sözcüğünün hani dünyada bahçe demek olduğunda bunu daha önce açtıydık yani. Açıklamıştık, bilmiyor yani artık. Yani burada tabii. Orijinalinde cennet diye geçer. Yoksa ahiretteki cennet değil ha, tabii onu ki. Onu çiftlik diye tabii. Biz hani tercüme ederken dünyadaki ağaçlık, şey, yeşillik, ağaçlık yeşillik, verimli bir yer olduğunu çiftlik diye çeviriyoruz. Tabii. Orijinali cennettir onun. Yani Kur'an'daki geçen şey cennettir. Şimdi bunu şey yaparken şu ölçülere hep dikkat edeceğiz bu mütreflerin. Hı. Er geç döndüğünü, döneceğini, dönmesi lazım geldiği noktalarını hep bilerek diğer örnekleri de buna katacağız ki işi anlayalım. Ama ana nokta şu. Evet. Burada çiftlik sahibi. Bugüne göre bunu çiftlik sahibi olarak ele almayacağız. Tabii ki. Bugüne göre o günkü güç kaynağı, servet kaynağı tarım toplumunda çiftliklerdi. Oydu. Tabii. Ha, bugün de fabrikalardır. Fabrikalar. Ha, başka iş yerleridir. Yani şimdi öyle güncele Müslümanlara getirdiğimiz zaman bunu mesela bir galantör, fabrikatör diyeceğiz yani. Anlatabildim tabii, mi? Normal o tabii. Hak hukuk tanımayan, işçi hakkı tanımayan, ezem, düzen tamam öyle şey olarak sonunda onun ne hale gelmiş. Gelebileceği, tamam, gelirse, gelebileceği noktalarıyla tabii, onu da güncel verecek. Örneklemeyi ona göre yapacağız. Ama tarihte insanların gözünü açacak çok ibret levhaları vardır. Mesela küçük bir esnafın ibret alacağı geçmişte çarşıda dükkan sahibi olan, mekan sahibi olan, fabrika sahibi olan amcası vardır, dayısı vardır, akrabası vardır, gördüğü esnaf vardır. Tabii mesela ne? O niye batmıştır, niye bitmiştir vesaire göreceği örnekler vardır. Evet. Ama bir de insanlığın toplumda olarak medeniyetler açısından büyük örnekler vardır. Hı. Cenab-ı Hak bu örnekleri de bize Kur'an'da çok değişik aşamalarıyla gösterir ve gösterecek. İnşallah onlara da değineceğiz bu mütrefler şeyinde. Evet. Şimdi bu noktalara dikkat çekişten birkaç ayet değineceğim. Süremiz de doldu efendim. Yani bir dakikamız, yarım dakikamız falan var. O eğer uzun sürecekse... O zaman o yarım dakikayı siz doldurun. Allah evet. Razı olsun efendim. Evet, teşekkür ediyorum ben. Değerli izleyenlerimiz, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı, Kur'an'dan, Kur'anca anlatıyor. Şimdiye kadar anladığımız anlamların dışında... Hayatımıza, zamanımıza, kendimize ne gibi mesajlar verilmesi gerektiğini anlatıyor. İnşallah bu programımız epey uzun sürecek. Çünkü yeni başladı Kur'an'a. Şimdiye kadar hep şeylerden, bazı konulardan, sorulardan devam etmiştik. Allah ömür verirse bundan sonra inşallah konularımız daha çok zevkleniyor. Hepinizi saygılarımıza selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.